Muhterem efendi, bazen izzet ile kibir birbirine karıştırılıyor. Bu cümleden olarak bir makamın onurunu koruma düşüncesi şahsi enaniyetle beslenip kibre dönüşebiliyor. İzzet ile kibir nasıl tefrik edilebilir? Kibre düşmeden izzeti nefsi korumanın ve vakur olmanın esasları nelerdir? Aziz olan Allah'tır Celle Celaluhu. İzzet o demek. Asliyet planında, Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde geçtiği gibi aziz, hakim Allah'tır Celle Celaluhu. Ona göre zilliyet planında aziz Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala meratibim derdi eskiler, derecesine göre sonra ona yakınlık ölçüsüyle mebsude mütenasip, Türkçe ifadesiyle doğru orantılı. Evet. Onlarda da öyle bir izzet vardı. Bu aynı zamanda hikmet vardı derecesine göre herkeste. İzzet önemli bir meseledir ama o izzet nerede kullanılacak onu çok iyi bilmek lazım. Allah Resulü'nün sahabisinden bir tanesi bir yere giderken burada işte hizmetçisiyle tenavübi bir münavebet hareketiyle merkuba biniyor, o iniyor, o biniyor, o iniyor, o biniyor, o iniyor, o biniyor. Bir kapının önüne vardıklarında hizmetçi diyor ki sen diyor binsen de ben zimamı tutup çeksem diyor. Bu inne maazanallahu biddin diyor. Allah bizi din ile aziz kıldı diyor. Evet. Onun dışında, onun berisinde biz hepimiz mahlukuz. Şimdi büyüye düşen şey budur yani. Tevazu, mahviyet ve hacalet. Değişik şartların ve konumun bazı insanlara kazandırdığı üstünlüğü, faikiyeti başkalarına tahakküm vesilesi olarak kullanmak bu kendini bilmemezlik demektir. Saygısızlıktır. Onun için önemli dualardan bir tanesi büyüklere ait Allahümme ec'alni halimen selimen evvahen müniben mütevadi'en haşi'en mütehallikan ve ahlakil Kur'an cami. Mütehallikan ve ahlakil Kur'an dese yine yeter. Fakat öyle değil yani. Tevazu, mahviyet, hacalet, insanın şahsı adına. Bir insan bir yönüyle ne kadar Allah'la münasebeti kavi, belki Cenab-ı Hakk'ın fezailiyle ne kadar serfirazsa, yani bir yönüyle halkın işte büyüklük olarak nispet ettikleri şeylerle ne kadar büyükse, o kadar mütevazidir. O kadar yüzü yerdedir. O kadar başı başkalarının ayaklarının altında kaldırım taşı gibidir. Bu onun izzetine mani değil esasen. Onun için sahabe-i kiram efendilerimiz anlatılırken de Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezine ma'hu aşiddav alel küffar ruhamav beynehum. Başka bir yerde azilletin alel müminin aizzetin alel kafirin. Yani üzerinize gelen kefere ve fecere bütün nankörler bunlar karşısında dik durma. Dikleşme değil. Fırçınlık çıkarma değil. Kavga etme değil. Yaka paç olma değil. Dik durma. Tavizsiz olma. Ama müminlere karşı da yüzü yerde olma. Onun için hadis diye rivayet edilen bir söz var. Güzel bir söz. Hadis de olabilir. Hadis diye rivayet ediliyor. Men tevaza'a refa'ullah ve men tekebbere vada'ullah. Tevazu edeni Allah yükselttikçe yükseltir. Tevazu yüzü yerde olma. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indirme demektir. Böyle yapanı Allah yükselttikçe yükseltir. Halkın nezdinde, halkın nazarında değil, nezd-i uluhiyette yüksek olma, melaike-i kiram nezdinde yüksek olma, ruhaniler nezdinde yüksek olma, enbiya-i izam meclisine ulaşma suretiyle yüksek olma. Ve men tekebbere vada'ullah. Kibriya Allah'ın sıfatıdır. O da kutsal hadiste el-azametü izari vel-kibriya rida diyor. İkisi de benim sıfatım diyor. Büyüklük benim sıfatım. Günde 5 defa ezanda Allahu Ekber diyoruz. Büyük yalnız Allah'tır. İsmi taftil manasını vermek bana göre mahzurlu. Allah ziyade büyüktür deyince orada bir nispet mülazası söz konusu. Demek ki derecesine göre bazı büyükler de var. Hayır. Büyük Allah'tır yalnız. Oradaki ismi taftilin o kipin manasını hasf manasına bağlayar. Hasretmek. Büyüklük Allah'a mahsustur. Günde 5 defa ezanlarımız onu ilan ediyoruz. Büyük Allah'tır. Şimdi burada müsaadenizle bir şey sorayım yani. Sonsuz, eğer Allah Celle Celaluhu sonsuz büyükse, sonsuz azamet sahibi ise, sonsuz kibriya sahibi ise şayet, sonsuz karşısında ne vardır? Sıfır. Sonsuzun karşısında sıfır vardır. Bu açıdan da bize düşen şey sıfır olmaktır. Sıfır. Hak şevhak taruyende gül, sade gülistan'da diyor. Toprak ol toprak ki gül bitiresin. Zira topraktan başkası gül bitirmez diyor. Şimdi o izzetle bir yönüyle o tevazu cem etme mevzu yani. Yerinde nerede yani Müslümanlık adına, kendi değerlerin adına, evrensel İslami değerler adına, Kur'an'ın adına, imanın adına dik durma. Şehvatin efsaniyen karşısında dik durma. Bencillik karşısında dik durma. O mevzuda eğilmeme. Makam sevdası karşısında dik durma. Dünya menfaatları karşısında dik durma. Eğilmeme. İşte oralarda izzet gösterme. Tekeffüfte bulunmama. Teseülde bulunmama. El aleme el açmama. Etek açmama. Bir yönüyle. Şimdi bunlar izzet meselesidir. Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde de geçtiği gibi la yes'elune nas ilhafa diyor. Evet. İzzetlerinden dolayı, istina düşüncelerinden dolayı insanlardan bir şey beklemiyorlardı. Beklentisiz olma o mevzuda. İşte bu izzettir yani. Öbürüne gelince başkalarına karşı tevazuda bulunma, mahviyet içinde bulunma, hacalet içinde bulunma. Bu Hazreti Mevlana'ya ait söylerler. Belki İslam'a açıdan bu meselenin tenkiti yapılabilir. Ben mülaze dairesini açık bırakarak söyleyeyim onu. Şöhretini duymuş Hazretin, bir tane papaz gelmiş kendisini ziyaret etmeye. Sonra sokakta karşılaşınca Hazret onu öyle atmosferinde, nurani atmosferinde öyle cezbediyor, öyle tesir altına alıyor ki papaz koşuyor hemen onun eline kapanmak istiyor. Hazret ondan evvel davranıyor, aldığı gibi onun elini ağzına götürüyor. Ben diyor o tevazuyu sana kaptırmam diyor. Sonra geliyor çocuğuna diyor tutan belede buna bak diyor bana tevazu benim elimden alacak da diyor onu o yapacak verir miyim ben onu sana diyor. Şimdi hususiyeti var bunun yani. O Hazret'in o dönemde yaptığı bu şeyin bir hususiyeti var. Fakat bu zillet değildir yani. Bu zillet esasen başkalarına temenna durma, başkalarından beklentiye girme, hakikatları çarpıtma bir yönüyle, hakikatlara farklı suretler giydirmek suretiyle bir yere varma, bir makamı elde etme, servete ulaşma, müşarun bilbenan olma, parmakla gösterilme, tazim ve tekrim arama, tazim tekrim peşinde bulunma, esas bence belki tenkit edilecek bir şey varsa o da bunlardır. İşte bunlar hilm-i silmin, tevazuun, mahviyetin ve hacaletin karşısındaki şeylerdir. Müminin çelişkilerinden bir tanesi de budur yani. Fevkalade aziz olmanın yanı başında aynı zamanda fevkalade mütevazidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken sahabiyle oturuyor. Geliyor birileri duymuşlar yani peygamberimizi ziyaret edecekler. Öyle oturuyor ki onların içinde adam tanıyamıyor onu. Bir başkasının eline sarılıyor. O da işaret ediyor ben değil o diyor. O zat. İnsanlardan bir insan gibi. Hazreti Ali Efendimizin bu mevzuda kulağa küpe bir sözü vardır. Kün inden nasi ferdem minen nas. İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol diyor yani. Onlarla otur kalk, onlarla aynı sofranın başına otur, onlarla, onlarla, onlarla diyor. Ve insanlığın istihar tablosunun hali tavrı bu. derecesine göre o büyüklerin yaptıkları şeyler de bundan farklı değil. Aziz olma başkadır. Nefsi adına, geleceği adına, istikbali adına, çoluk çocuğu adına yüz suyu dökme bir yönüyle. O hücumat-ı sitede anlatılan şeyler var. Korku gibi, tamah gibi, rahatlık duygusu gibi bir yönüyle ve aynı zamanda temperverlik gibi, yuva perverlik gibi şeyler adına insanlara temenna durma, el öpme, etek öpme. Bu zillettir. Ama bir diğer taraftan bir şey diyeyim. Hakikaten söylediğim söz, onu ben yaşayabilir miyim, yaşayamaz mıyım? Size yeminle, içimden gelen şeyi söylüyorum. Yeminle teminat veriyorum ben. Benim efendimi birisi eğer onunla tanıyacaksa ben rahatlıkla başımı ayaklarının altına korum. Bu papaz da olsa, haham da olsa başımı rahatlıkla ayaklarının altına korum. Çünkü benim içimde bir hicrandır. Bir yönüyle varlığın manasını bize tefsir eden, varlığı bize doğru okuyan, Allah'ı bize doğru anlatan, ahiretin haritasını elimize veren, Kur'an gibi bir mesajla bizi serfiraz kılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı vefanın gereği budur bence. Eğer birisi onu şöyle böyle tanıyacaksa ben taklak atarım onun karşısında. Bunları yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilemiyorum da şu anda kalbimde mülazaların aksini görmüyorum. Samimi söylüyorum, aksini görmüyorum, katlanırım buna. Bu zillet değildir bu. Zillet insanın cismaniyeti, bedeni, müşarın bil benan olması, kendinden bahsedilmesi adına temenna durması, el öpmesi, etek öpmesi. Zillet budur. İşte bu iki şeyi mümin bir yönüyle belki cem eder. Evet. Zilletin elel müminin, aizzetin elel kafirin, yücahidune fî sebilillah ve la yekhafûne levmetelâim. Zâlike fadlullah diyor. Yüti meyyeşâ. Bu Allah'ın bir fazlı, ekstradan ihsanıdır. Onu dilediğine verir. Herkese nasip olmayabilir. Allah dilediğine verir. Burada iradenin dehli yok mu? Maturidi akidesine göre şart-ı adi planında arkasında iradenin, insan temayüllerinin veya Hazreti Pir'in ifade ettiği şekilde meyelan, meyelandaki tasarrufun söz konusu olmadığı hiçbir hareket bahis mevzu değildir. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefakkur edemez. Millet namına tefakkur eder, hazm-ı nefs edemez deniliyor. Bu zaviyeden bir insanın kendi haysiyet ve izzetini muhafaza ile bir müessesenin ya da milletin izzet ve haysiyetini koruma hususlarıyla alakalı takınacağı tavırlarda ne türlü farklılıklar söz konusudur? Şimdi bir insan belki kendisine yapılan bazı haksızlıklar karşısında bütün sabretmesi, katlanması, dişini sıkması lazım gelir. Fedakarlıkta bulunabilir, feragatta bulunabilir o mevzuda, affedebilir. Fakat orada da yine bir haşiye düşmek lazım o mevzuda. Mesela insanın namusuyla, şerefiyle, nesebiyle, hasebiyle alakalı bir şeyse şayet, mensup olduğu cemaat adına o cemaati mahcup etme gibi bir şeyi netice verdiğinden vereceğinden dolayı orada müdafaa hakkı vardır. Nasıl ki yani o usulü hamsede insanın ırzını müdafaa etmesi, namusunu, dinini müdafaa etmesi, neslini müdafaa etmesi, nefsini müdafaa etmesi adına mücadele vermesi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde buyurdukları gibi bunların uğrunda ölmenin şehit olması ifade buyuruluyor. Aynen öyle de yani her meselede bir insan şahsı adına da böyle fedakarlıkta bulunur. Varsın desinler falan diyemez yani. Ama bir şey derler. Acaba mesela falan birilerinin bir şeyini yiyor mu falan. Şimdi bu sizin mensup olduğunuz hareket ve cemaat adına bir yönüyle bir leke sayılacaksa, millet onu serişte edecekse ve cemaati onunla karalamak isteyeceklerse şayet orada artık o bizim hakkımız olmadan çıkar. Belki o mevzuda bir tavzihte bulunmak lazım, bir tasihte bulunmak lazım, belki bir teksifte bulunmak lazım. Belki temerrüt ediyorlarsa o mevzuda, belki bir tazminat davası bile açmak icap eder. Bu açıdan da Yani nefsimize ait tahkir edici, tezif edici, küçük görücü, ayıplayıcı her mesele karşısında sineye çekemeyiz onu. Yani bir yönüyle belki mensup olduğumuz, bir kere başta mümin cemaatini alakadar ediyor. Allah'a inanan insanları alakadar ediyor. Hani bizim yakın tarihimizde oldu bazı şeyler, bazı kimseler. İsim tasfiye edemem ben. O oldu da diyemem. Onları ayıplamam da bugün ifade ettim açıktan açığa. Belki müdafaa etmek istedim ben onları. O ayıplarıyla ortaya çıkmasın, onlar mahcup edilmesin diye elimden gelen her şeyi yaptım. Çünkü bir mümin hakkında böyle bir isnat bütün Müslümanları mahcup eder. Al sana Müslümanlık işte derler. Onu dedirtmemek lazım. Dedirtmemek bizim için bir vecibedir, bir vazifedir. Şimdi bazı meseleler vardır ki onları sineye çekemeyiz yani. Onları hazmedemeyiz. Bunlar önemli şeylerdir. Ya doğrudan doğruya bütün bir heyete racidir veya dolaylı yoldan bir heyete racidir. Bazen bir şahıs beyyet içindeyse onun haysiyeti ve şerefi adeta bir cemaatin, bir hareketin haysiyet ve şerefi demektir. Onun için o mevzuda da sükut duramaz. Mutlaka bir şey yapması lazım. Ama senin diyelim boyuna iliştiler, posuna iliştiler, kaşına iliştiler. İlmül kafe açısından İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi yani manalar çıkardılar, seni yerden yere vurdular. Sesini çıkarmayabilirsin, olsun dersin filan yani. Size şahsi bir kusur falan nispet ettiler sana. Dediler ki, ne malum sen şusun busun falan. Hazreti Pir diyor ki, koynumda bulunan bir akrebi haber verene rahmet diyor yani. Benim şahsi kusurum. Yani seni namazında, niyazında çok ciddi böyle beklerdik filan. Secdeye gittiği zaman başını kaldıramayacak kadar bir derinlikte filan beklerdik. Mesela diyelim birisi böyle dedi. Yani senin gibi bir adam daha vakit girmeden hemen isbağül vudu deyip abdeste koşması gerekirdi. En sıkıntılı anlarda bile taş tamam abdest alma ve sonra kemerbeste yuhudiyet içinde Allah karşısında el pençe divan durma, yerlere kapanma, aşkını, heyecanını seccadeye emanet etme. Lan. Ya senden bunları bekliyorduk ama fakat yani sukut hayale uğradık. Ona demek lazım teşekkür ederim yani. Benim bir kusurumu söyledin, teşekkür ederim. Hatırlarsanız hani birinin biriyle arkadaşlığını size bahsetmiştim yani. Mesela niye yani böyle bu namaz çok basit bir şey değil ki namaz. Müminin en önemli tavrıdır. Niye bunu böyle hafife alıyorsun da böyle aceleden yapıyorsun? Neden başını yere koyduğun zaman orada içini Cenab-ı Hakk'a sonuna kadar dökmüyorsun filan? Hani deyince burada İnsan enaniyetine dokunabilir. Fakat koynundaki bir akrebi haber verdi sana. Dolayısıyla teşekkür etmen lazım. Şimdi bakın, insanın üzerine almayacağı şeyler bunlardır. Ama üzerine alınacak şeyler vardır yani. Mensup olduğun bir heyete, bir cemaate, bir harekete, hususiyle Müslümanlara, seninle beraber aynı çizgiyi paylaşanlara, Ali Efendi'ye, Veli Efendi'ye, Mahmud Efendi'ye, Sami Efendi Hazretlerine, efendim Muhammed Efendi Hazretlerine filan bir şey, bir söz olduğu zaman, bir laf atıldığı zaman orada, o zaman sükut edemezsin yani. Orada hakkın hatırı alidir. Orada ben bunu es geçeyim falan diyemezsin. Ama bir de bazı kimseler yani kendileri için çok şeyler denmiştir. Yine bir kıtmirin size dediği gibi arz edeyim bunu da. Yani 50 senedir benim alemde demediği şeyi bırakmadı diyelim. Ve bunların sayısı çok, bir tane değil. Bir tanesi çok şey orada, çok kararlı, sabit kadem. Bak, temerit demedim, ne mi lazım ben? Bey dedim, bana bizim Nevzat Bey dedi ki, niye o müfrit adama bey dedin diye. Televizyon programında bey dedim ona. Ya o benim terbiyem. Ve terbiyemi namus sayarım ben. Falan filan kötü diye ben onun karşısında terbiyemi bozmam müsaadenle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseye öyle dememiş ki. Evet, öyle bir tenkit de aldım. Şimdi böyle çok defa onun yaptığı o kötülükler böyle, onların yaptıkları o kötülükler düşündüğünde size arz etmişimdir. Burada cehennem ve azab-ı ilahi yeter. Fakat odaya girdiğim zaman da şurada aman ya Rabbi senin o azabınla kimseyi tazip etmeni istemem ben. Benim şahsi haklarım varsa yerden göğe kadar helal olsun. Ama bu meselede senin hukukuna tecavüz edilmişse, benim efendimin hukukuna tecavüz edilmişse, dinin hukukuna tecavüz edilmişse, Kur'an'ın hukukuna tecavüz edilmişse, onlar beni aşar yani. Ben onları affedemem zaten. Sen kim oluyorsun ki Allah'a ait hakları affediyorsun? Bu açıdan da bana ait şeyler öbür tarafta, öbür tarafın şiddetini, hiddetini bilemediğimden dolayı biraz böyle Hacı Bektaş havasında rahat hareket ediyorum. Diyorum en temeritler bile karşıma çıksa bana vazgeçtim ulan git Allah'ı seversin falan derim. Ama insan sıkışınca der mi demez mi tabi onu bilemiyorum. Yani şu andaki gönlümü söylüyorum git Allah'ı seversin yahu derim. Fakat orası çok sıkı, mahşer çok sıkı. Neden ipliği her şeyin hesabını soracaklar. Sıkıştığınız zaman alacağınız bir hak varsa onu almak suretiyle geçeceğiniz o dar köprüden, Yunus Emre'nin ifadesiyle kıldan ince, kılıçtan keskin. Sonra ben onun gibi varıp o gölgede biraz yatasım gelir diyemem yani. O nasıl diyorsa diyor onu da. O kadar rahat değilim ben onu. O gölgede de yatamam. Efendim bu kıldan ince, kılıçtan keskin şeyin üzerinden de geçemem yani. Müsaadesiyle. Şimdi orada öyle bir zora maruz kalırsak alacağımız şeyleri isteme gibi zaafımız ortaya çıkabilir. Bilemiyoruz yani bunu. Orada peygamberane bir azim, peygamberane bir büyüklük, peygamberane bir kararlılık lazım ki insan halk ifadesiyle bağışlayın, es geçebilsin. Görmüyorum, bağışladım falan desin onu. Yani nefsi adına insan elden geldiğince sadece nefsine raci ise, şahsi kusurları görülüyorsa, o kusurlar bir yönüyle şöyle böyle dolaylı yoldan bir cemaati, bir hareketi, bir yere mensubiyeti karalama gibi bir yanı yoksa şayet, bence yine o tabirle ifade edeceğim, es geçebilirsiniz. Evet. Hatta yani bir cemilede bulunabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim ve etfi seyyiyete bil haseneti diyor. Kötülüğü iyilikle sav diyor. Bir Türk atasözü vardır. Onu doğru bulmadığımdan dolayı çevirmiştim ben. İttaki ila men ahsente şerrehu. Kendisine iyilik yaptığın kimsenin şerrinden sakın. Ben bunu doğru bulmuyorum. Biraz bencilce buluyorum. Ahsin ila men ittakayte şerrehu. Kampta çadırımın kapısına yazı basmıştım bunu. Şerrinden ittika ettiğin insana iyilikte bulun. İnsan iyiliğin kölesidir. El insan abidül ihsan demişlerdir. Bize derler ki ruhu dil yılanı delikten çıkarır. İyilik yap. Bir de iyiliği dene ona karşı. Bir de el uzat. Onun yumruk sallamasına karşı bir de bağrını aç. Gel seni bir kucaklayayım de. Bir alnından öpeyim de. Bir de onu dene bakalım. Yine yüzüne bir yumruk vuruyorsa zannediyorum azıcık insanlık, üzerinde insanlık varsa bir kenara çekilip pişmanlık duyacaktır. Ömrünün sonuna kadar da o pişmanlığı vicdanında yaşayacaktır. Bunun gibi yani affedeceğimiz şeyler, üzerimize almayacağımız şeyler, halk ifadesiyle es geçeceğimiz şeyler var. Fakat mutlaka tavzihine, tasihine, tekzibine ve tazminatına ihtiyaç duyulan şeyler de var. Mesela sizin bir arkadaşınıza deseler ki alıp yiyor, ediyor falan diye yani bunca insan var filan, şunca serveti var. Bugün bahsetmiştim bir gelirken uçakta pilot kabinine oturttular orada. Bizim işte orada gazetecilerden bir tanesi 2 trilyon serveti var diyor. Çünkü bunca okul o kadar servet olmayınca yapılamaz ki, açılamaz ki. Nuh Mete 5 sene 6 sene benim davamda tahkikat, tevsi tahkikat. Bu tevsi olmadı bir daha tevsi tahkikat. Bu tevsi de olmadı bir daha tevsi tahkikat. Son cenaplarının verdiği hüküm şu oldu. Fethullah Hoca'yı züğürt bulduk. Elhamdülillah ben züğürtlüğümle seviniyorum. Şahsi züğürtlüğüm değil. Bak bir şey ise söylemişimdir. Allah'ım benim kardeşlerime, aile fertlerime dünyevi imkan verme. Çünkü konumunuz itibariyle acaba akıyor mu bir yerden, sızdırılıyor mu derler. Ben hayatım boyunca Kutul Ayamut'ta yaşadım. Bir öğün yemeye gücüm yettiği için memuriyetimde bir öğün yedim. Şimdilerde telifden gelen şeyler oluyor. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Çok aç insan var. Evet. Dua ettim. Allah kardeşlerime imkan vermesin. Matbaada işçi olarak çalışıyorlar. Ve ben hiç müteessir değilim ondan. Çünkü davanın izzeti, azameti çok önemlidir. Evet, bir yönüyle sizin karalanmanız size münhasır olmaz. Benim bir sürü arkadaşım var. Bir sürü dostum var. Bir sürü sizi dinleyen insan var. Dünyanın dört bir yanında sahabe-i kiram gibi mücahit eden insanlar var. Okul açan, kültür lokalı açan insanlar var. Bin yere yakın yerde okul açtılar bu arkadaşlar. Allah bunları mahcup edecek tavır ve davranışlardan bizi muhafaza buyursun. Amin. Onları utandırmasın Allah Celle Celaluhu. Yine bir duamız var. Allah benimle arkadaşlarımı, arkadaşlarımla da beni mahcup etmesin. Amin.